Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Ці верыце вы ў прадказанні астролягаў і наогул у здольнасці рознага кшталту экстрасэнсаў і вядзьмарак? Кацярына. Вядома, веру, спадарня Кацярына. Веру ва ўсе трансцэндальныя метафізычныя праявы. Іначе і быць не можа. Я ж унук вядзьмаркі. Дакладней, не адной, а адразу дзвюх. Сестра маёй бабулі Аўгінні, баба Грыпінка, была класічнай чараўніцаю, ужо сваім абліччам. Смуглявая, з пранізлівымі вачыма, з даўгімі чорнымі са срэбрам валасамі, з вялікай радзімкаю на шчацэ. Жывучы ў суседняй вёсцы, бабуля Аўгінніны дзверы на нязменна адчыняла акурат у той момант, калі мы, гарадскія ўнукі, што летавалі ў вёсцы, сідалі палуднаваць. Здавалася, проста імгненна пералітала са сваёй хаты цераз поля, валатоўкі і рэчку. За сталінскім часам Грыпінка ад званка да званка адседзела ў лагерах 7 гадоў за знахарства і, напэўна, уратавала ад смерці ні аднаго ворага народу. І начытала таўшчэзную, выдадзеную 100 гадоў таму кнігу «Чорная магія», умела спыняць кроў, лекавала не толькі людзей і свойскую жывёлу, але нават яблыні, вішні, агрэст. Адрозна ад сястры, бабуля Аўгінні у Сібіры не была – і вядзьмарскіх кніг не чытала, бо вучыцца ў школе ёй не пашчасціла. Аднак стасункі з таемнымі, але прыязнымі да чалавечага роду сіламі бабуля несумнеўна мела. Яна заўсёды, без усялякіх тэлефонаў, якіх у вёсцы тады проста не было, дакладна прадказвала, калі прыедуць з гораду тата з мамай. Яна зашэптвала зубы, лекавала ячмені каціную драпу, выводзіла з гаспадаркі мышэй. Да мяне і цяпер скрозь столькі гадоў даносіцца ейны ціхі і духмяны, відаць ад незлічоных пучкоў зёлак, што сушыліся пад столлю, посаб замова. Белае карэнне, чорнае каменне, сінія берагі. Добра памятаю, што яна хацела памерці на самым пачатку лета, калі адцвітаюць дзьмухаўцы, і зямля нібыта мяккая і лёгкая, як іхній пух. Бабуліна сэрца раптомна спынілася 1 червеня. Астролягам, трэба прызнацца, я давіраю трохі меней, чым бабулям. Аднак сказаць, што зусім не веру, не магу. Шырока вядомы астроляг Павел Глоба, чымі паслугамі карысталіся нават дзяржаўныя мужы, колькі гадоў таму зрабіў цыкль публікацый, у якія мне, палачаніну, хочацца назваць сенсацыйнымі. І героем стаўся забыты калега Глобы, полацкі звездар, так тады называлі астролягаў, Васіль Нямчын. З'явіўшыся на свет у часы Ягайлы Вітаўта, недзе ў першай палове 15-го стагоддзя, Нямчын напісаў кнігу прароцтваў, якую ягоны сённяшні брат па прафесіі Глоба ставіць вышэй за прадказанні Нострадамуса. Нямчынава здольнасць зазіраць у будучыню, зразумела, калі ўсё гэта не таленавітая містыфікацыя, сапраўды ўражвае. Да прыкладу, ён прадбачыў, што праз 500 гадоў пасля яго нараджэння ўзнікне сатанінскае валадарства, храмы будуць разбураныя, святыя кнігі знішчаныя, а святароў пачнуць жыўцом закопваць у зямлю. Напрарочыў ён і кампанію 1812 году, і з'яўлення ў Расіі цара 2-метровага росту з тварам быццам у ката, у якім лёгка пазнаць Петра I. На беларускай зямлі ў 21-м стагоддзі Васіль Нямчын убачыў узвышэнне Полацку, Віцебску і Магілева. Прычым, калі Магілеву адводзіцца роля, кажучы сучаснай моваю, найбуйнейшага эканамічнага цэнтру, дык Полацак і Віцебск павінны стаць цэнтрамі культурнымі і духовнымі, а магчыма і сталічнымі гарадамі. У святле сусветнай тэндэнцыі пераносу сталіц для мяне гэтае прадказанне выглядае цалкам верагодным. Вядома, хочацца, каб галоўным горадам краіны стаў якраз над Нямчынам родны Полацак. А чаму б і не? Дзеля пачатку ён некалі першы з беларускіх гарадоў атрымаў статус культурнай сталіцы Беларусі. А на заканчэнне прызнаюся, што пэўнымі вядзьмарскімі здольнасцямі валодаю і сам. Якімі, не скажу, аднак сёе-тое ад бабулі ў спадчу. Не падумайце, што палохаю, проста папярэджваю.